Ja. Hát Diana, ott van valami, ezen a koronál négyed item van, ilyen, hogy még rátízzen, csinálják, nézik még a szívritmusát, de lehet, hogy szüksége lesz, hogy képülsz még erre, de most kell, hogy valaki vigyen főnék egy táskába dolgokat. Táskába dolgokat? Milyen dolgokat? Hát, hogy ott maradjon, ilyen, hogy, ilyen, hogy vizet, törölközőt, szappant, maitát, a hálóinget, meg ilyesmit. Akkor most valakinek főkömény menni? Hát igen. Hogy basszom a picsáját meg a vinkúrvának. Nem tudom, a Tamás csőbér nem küldeni, de nem akarom. Kérdezem, hogy le kell adni, mert ugye nekem, ha Tamás nem jelent egybe hozzám a kórházba. Nem, felengedik oda. Hát az nem lenne, hogy Tamás most ő menne kórházba, aztán meg itt a Nóri, aztán meg jön szeretgetni, meg dajkálni. Hát nem tudom, az acsétél meg, hogy elküldem, nem is tudom, hogy mikor van nekem most befelé buszta. Hát van, sűrűn van busz a Szabadkára. Szóval akkor bent fogják még. Bent fogják, még lehet, hogy még pöszkéket is beütetik neki. Ó, basszák meg a 86 évesnek. Igen. Az apjának még nem ütették be. Igen. És a fiának, az apának még nem ütették. Mi az apja passzának a 86 évesnek pöszmét kell adni? Nem, de csak mondom, hogy mi a helyzet. Mert én is mondanám a Tamásnak, hogy vigye be dolgokat, csak attól félek, hogy beengedik a kórházba, összeszed valamit, aztán itt a Nóri, itt vagyok én is. Nem kell befertőznöm bennünket. Na jó, most majd. Majd még én nekem még haza kellene érnem, mert itt vagyok, hogy csináltam a te papírodat, abból hiányzott egy papír, én mondta a Joyce, hogy odaadtam mind a két papírt, mondom, hogy az iskolából kaptad, akkor azt mondta, biztos ott összekeverték a dolgokat, akkor kinyomtattam megint azt a papírt, akkor alá kellett írnom. Hogy Ortókany Anikó? Igen. Jó. Na, aláírtam, azt akkor gyerünk tovább. Nem mindegy, ezt most majd megmondom akkor, de még mám a pálinkát kéne főzni, menni, meg minden. Nem tudom. Meddig lesz bent, mint mondtak? Nem tudták. Micsoda? Mert még végtenék ki a pöszméket, mert még figyelik, hát az biztos egy 3-4 nap. De rögtön nem is építik, rögtön építik neki be, vagy? Hát, de most figyelik, az is egy 3-4 nap, hogy figyeljék. Na jó van, akkor majd bejutunk, ha nem mám, akkor hónap azt akkor jó lesz, nem? Hát nem, tudom, hát csomagolj be neki valamit, meg kell neki esztajgot tenni, kanalat, kést, vellát, meg a rendes vizet, szénsavmentes vizet. Jó. Majd külön telefonálni a Gábornak, hogy jöjjön el, azt akkor vigyel az öreg asszonynak. Az Attilába. Hát minden kavarod bele a Gábor, az nem az Attila annyira, hogy nem tud jönni, mert fülné busz is elvinni egy táskát. Hát el tudom vinni, el tudja az Attila is vinni, csak hát időbe telik, mondom. Hát is. Jó van, majd akkor meg lesz az is. Na, szia! Szia!